أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในอายะห์ที่151นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งยังอยู่ระหว่างการอธิบายความหมายบรรดาอายะห์ในซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเปลี่ยนกิบลัตนะครับดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งพระบัญญัติของพระองค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนกิบลัตในการละหมาดนั้นก็มีการแจ้งในเหตุผลในเป้าหมายนะครับที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ได้แจ้งไว้และก็หน้าที่ของเราต่อเมื่อได้ยินหรือรับทราบในพระบัญชาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราต้องกระทำอะไรบ้างในเชิงเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งไว้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าถ้ามาอัลซัลนาฟีคุมรัสูลันมินคุมยัตลูอะลัยคุมอายาตินะวะยุซักกีคุมวะยุอัลลิมุคุมุลกิตาบะวัลฮิกมะตะวะยุอัลลิมุคุมมาลัมตะกูนูตะอาลามูนได้อธิบายมาแล้วนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอายะห์บทนี้ครับได้บอกว่าكما أرسلنا فيكم ดังที่เราได้ส่งรอซูลดังที่เนี่ยมันเกี่ยวกับอายะห์ที่จะมาต่อไปนี้ซึ่งมีคำสั่งว่าอุซกัซกูรูนีอัซกุรกุมพวกเจ้าทรงระลึกถึงข้านะครับก็หมายถึงโดยหมายรวมนี่นะครับระหว่าง2อายะห์ที่มีการผูกพันกันเนี่ยดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งยังพวกเจ้านั้นพวกเจ้าก็จงระลึกถึงข้าอันนี้ก็คือคำสั่งที่จะมาที่หลังเพราะถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงคำสั่งนี้อาจจะเข้าใจว่าอายะห์บทนี้เนี่ยไม่ครบหรือความหมายไม่สมบูรณ์แต่แท้จริงเนี่ยอายะห์นี้เกี่ยวกับอายะห์ต่อมานะครับก็มาอัลซัลนาดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งจากพวกเจ้าหมายถึงว่ารอซูลท่านนี้เนี่ยมาจากพวกเจ้าไม่ใช่คนแปลกหน้าจากพวกเจ้าเองมาในหมู่พวกเจ้าก็มาจากพวกเจ้าและมายังพวกเจ้ามาเผยแผ่มาเทศนาในพวกเจ้าในหมู่พวกเจ้านั่นเองซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การของเราบรรดาอายะห์ยัตลูอะลัยกุมอายาตินะครับองค์การคำว่าอ่านนะอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่ายัตลูอะลัยกุมอายาตินะก็จะแปลคำว่าอ่านก็ถูกนะมันก็ถูกแต่เราเคยอธิบายแล้วรากศัพท์ของยัตลูเนี่ยคือฟิอลมุฎอริอ์เป็นกริยามุฎอริอ์เป็นกริยาปัจจุบันรากศัพท์คือกริยามาดีกริยาอดีตเนี่ยคือตะลานะคำว่าตะลาแปลว่ากอรออะกอรออะแปลว่าอ่านแต่ในภาษาอาหรับมีข้อแตกต่างระหว่างคำว่าตะลากับคำว่ากอรออะกอรออะเนี่ยอ่านธรรมดาแต่คำว่าตะลานี่นะครับอันนี้เฉพาะสำนวนหรือเฉพาะตัวบทที่มีเกียรติที่มีความศักดิ์สิทธิ์จะใช้คำมั่วแต่ละคำมั่วแต่ละฉะนั้นคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแต่ละนะแต่ละจารีดาหรือแต่ละอัศฮีมันเขาไม่ใช้แต่คำมั่วแต่ละเนี่ยกริยาแต่ละเนี่ยเฉพาะคำหรือสำนวนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ต้องอ่านอย่างอ่านแบบมีการเคารพมีการให้เกียรติอ่านแบบมีระบบนะครับฉะนั้นอัลกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอ่านนั้นไม่ใช่ว่าอ่านธรรมดาเหมือนคำพูดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้น อัลกุรอานก็จะมีเงื่อนไขหรือมีลักษณะและมีกติกาในการอ่านไม่ใช่ว่าอ่านเหมือนสำนวนภาษาอาหรับโดยทั่วไปฉะนั้นในกุรอานโดยเฉพาะสำหรับกุรอานจะมีวิชาอะไรนะวิชาอะไรนะตัจวีดมาตัจวีดมาจากอะไรมาจากจัยยิดแปลว่าอะไรแปลว่าดีจัยยิดเนี่ยแปลว่าดีตัจวีดเนาะทำให้ดีวิชาตัจวีดหมายถึงว่าอ่านให้ดีอ่านคุรานให้ดีแปลว่าอ่านคุรานให้ตรงกับหลักการตรงกับกติกาแห่งภาษาอาหรับอย่างครบถ้วนและวิชานี้ก็นำมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้สั่งไว้ว่าวะรัตติลกุรอานตัรตีละคำว่าตัรตีลนี่ก็เหมือนกันตัรตีลนี่นะหมายถึงว่าอ่านกุรอานด้วยสำเนียงด้วยทำนองด้วยสำเนียงและทำนองพิเศษเอาคำว่าตัรตีลเนี่ยต้องมีทั้งสำเนียงและทำนองเพราะได้ยินอันนี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดานี่นี่คือคนเขาพูดคุยกันอันนี้เป็นสำนวนเป็นตัวบทที่มีอะไรพิเศษนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะให้ความสำคัญตรงนี้อย่างยิ่งจนกระทั่งเรื่องทำนองนะเรื่องอ่านกุรอานด้วยทำนองด้วยเสียงที่ไพเราะท่านนบีถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอ่านกุรอานจนกระทั่งถือว่าคนที่ไม่รักษาหรือไม่พยายามอ่านกุรอานด้วยทำนองที่ไพเราะด้วยเสียงที่ไพเราะนั้นไม่ใช่พวกของท่านนบีไลซะมินนามันลัมยะตะฆัลลบิลกุรอานไม่ใช่พวกเราไลซะมินนาไม่ใช่พวกเรามันลัมยะตะฆัลลบิลกุรอานที่ไม่ได้อ่านกุรอานด้วยทำนองที่ไพเราะบันทึกโดยบุคอรียะตะฆัลลนีนะอุลามะฮ์นะอิบนุฮาซิบอธิบายในฟัตฮุลบารีกับ3 4หน้าคำเดียวยะตะฆัลลเพราะอะไรเพราะเขาขีลาบกันขัดแย้งกันคำว่ายะตะฆัลลนีมาจากไหนมี2ทัศนะที่น่าสนใจที่มีน้ำหนักทัศนะแรกคือทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากในบรรดาซะลัฟยุคแรกและบรรดาที่มาทีหลังเขาบอกว่ายะตะฆัลลนีมาจากตะฆัลลตะฆัลลแปลว่าอ่านด้วยทำนองอ่านด้วยทำนองอันนี้ชัดเจนแล้วมาจากรีนาเนี่ยรีนาเนี่ยแปลว่าอะไรรีนาในภาษาอาหรับนี่ไม่ใช่เพลงนะรีนานี่หมายถึงว่าอ่านด้วยทำนองคือทำนองนั่นแหละแต่ไม่มีดนตรีไม่ใช่พวกรีนานะเพราะฉะนั้นน่ะจะอ่านด้วยอ่านคุณอ่านด้วยทำนองเนี่ยโดยใช้กริยาตะฆัลลหรือตะฆัลลนี่นะก็อย่าเข้าใจว่าคุณอ่านจะเป็นเพลงเพราะอุลามะฮ์ทั้งหมดเลยบอกว่าจะอ่านกุรอานเหมือนเพลงหรือเอาทำนองเพลงเอาทำนองเพลงเอาตำแหน่งของดนตรีเนี่ยมาใช้ในกุรอานนี่ฮารามไม่ได้แล้วเนี่ยทำนองอะไรทำนองที่จะเอามาใช้ทำนองแห่งธรรมชาติทำนองที่มันเกิดมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำนองที่มันเกิดมาขณะที่เราอ่านโดยที่เราไม่เจตนาไม่ตั้งใจนะครับไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เตือนว่ามือถือปวดใบปลิวอะไรต่างๆนี่ก็ขอให้เรามีวิชาตัชชีรนะไม่ใช่วิชาดนตรีแล้วเตือนไปแล้วนะหลายครั้งกับพี่น้องมุสลิมเราเองนี่นะมุสลิมแท้ๆเราเนี่ยซื้อมือถือไม่รู้เหตุผลใดที่ต้องเลือกเสียงดนตรีเหตุผลใดนี่ยังไม่เข้าใจพระเอิญนะขึ้นบนมัสยิดนิดเดียวแล้วไปคนละเรื่องกันเลยขึ้นมัสยิดเนี่ยคนน่ะเรื่องทำนองเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงนะจริงคนที่ไม่ชอบฟังดนตรีนะผมเห็นเลยนะก็ครูไม่ชอบฟังดนตรีแต่พอขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็เปิดดนตรี ก็อยู่ดีๆก็เริ่มละเริ่มจะตีต่อมันเนี่ยบนมัสยิดเนี่ยเห็นดูสิเวลานะมือถือและเพลงยาวเลยนะแม้นะก็บางครั้งก็เป็นของโปรดด้วยที่เคยฟังมานานพอสมควรนะนะแล้วแต่สมัยที่ยังไม่ได้เตาบัตรนะพอฟังเนี่ยทำให้นึกถึงอดีตที่เลวร้ายนะอดีตที่เลวร้ายแล้วที่ไหนที่มัสยิดแล้วตอนไหนตอนละหมาดไม่จำเลยอินเลฮะอินลลอฮ์รับไปแล้วกันใครจะรับก็รับไปนี่อัลลอฮ์บอกว่ายัตลูอะลัยกุมนบีเนี่ยจะมาอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านธรรมดานะแล้วตรงนี้เนี่ยนบีไม่ได้ว่ามาอ่านด้วยทำนองนะไม่ใช่นบีไม่ใช่นักกอรีนะไม่ได้ถูกส่งมาจะได้เป็นนักกอรีเนี่ยมาอ่านด้วยเสียงไพเราะจะได้มีความสุขทางการฟังเสียงที่ไพเราะนี่ไม่ใช่แต่ตรงนี้เนี่ยอ่านอัลกุรอานนี่หมายถึงว่าอ่านในสภาพที่ตักเตือนสร้างศรัทธาให้มีจิตสำนึกเกิดขึ้นขณะที่ฟังพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการอ่านอัลกุรอานนั้นโดยเฉพาะจะเป็นการอ่านด้วยให้ความหมายเนี่ยนั่นคือวัตถุประสงค์ของการเทศนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัตลูอะลัยกุมอายาตินาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ได้เน้นว่าอยู่จากที่คุมไม่ใช่อ่านอย่างเดียวว่าอยู่จากที่คุมขัดเกลาด้วยขัดเกลาพวกเจ้าให้พวกเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ปราศจากมลทินปราศจากความผิดปราศจากมาซียะต่างๆนะมาซียะหรือมาซียะเนี่ยไม่ใช่มัวซียะนะไม่ใช่มัวซียะไม่มีนะมัวซียะนี่ไม่มีนะวายุจัดกี้กุ่มชำระความผิดมนทินของพวกเจ้าจะด้วยอะไรด้วยกุรอานเนี่ยด้วยคำสั่งสอนด้วยตัวอย่างนะวายุอัลลิมุกุมุลกิตาบเนี่ยและจะสอนคำพีวายุอัลลิมุกุมวายุอัลลิมุกุมสอนอัลกิตาบแปลว่าคำพีเนี่ยหมายถึงว่าคำพีกุรอานนะวายุอัลลิมุกุมุลกิตาบเมื่อระบุคำว่าคิตาบในทุกวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในเชิงอ้างอิงถึงหลักฐานหรือบทบัญญัติเนี่ยแค่ระบุว่าคิตาบเนี่ยก็หมายถึงว่ากุรอานละฉะนั้นเราตรงนี้ต้องรักษาอนุรักษ์ไว้เพราะอุลามะห์นักปราชญ์ศาสนาเวลาเขาจะพูดเรื่องหลักฐานนี่บอกว่าวัดดลีลูมินัลคิตาบิวัสซุนนะหลักฐานจากคิตาบคือกุรอานและซุนนะห์หมายถึงว่าหะดีษนะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนะกิตาเนี่ยคนละเรื่องละกิตาเนี่ยพอได้ยินคำว่ากิตาเนี่ยผมก็จะกิตาของใครก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่กิตาเนี่ยในคำนองนี้ก็หมายถึงว่าคำเพียรกุรอานนะครับอัลกิตาหรือว่าทุกคำพีแม้กระทั่งคำพีของบรรดานบีและรอซูลในยุคก่อนนะครับก็เรียกว่าอัลกิตาบอะห์มุลกิตาบนี่หมายถึงว่าชาวคัมภีร์ที่มาในยุคก่อนวะยุอัลลิมุกุมุลกิตาบวัลฮิกมะห์วะยุอัลลิมุกุมมาลัมตะกูนูตะอ์ลามูนพูดให้หมดคุยให้จบก่อนหรือไม่งั้นปิดประตูเลยวายุอัลลิมุกุมมาลัมตะกูนูตะอ์ลามูนและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนนี่หมายถึงว่าบทบัญญัติคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับในอายะห์เนี่ยเป็นอายะห์ที่ถูกระบุหลายซูเราะห์นะในสุรอัลจุมอะห์ตะมีนในสุรพูดในคำนองเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงบุญคุณของพระองค์ที่ส่งรอซูลท่านนี้เนี่ย โดยมีหน้าที่มีบทบาทตรงนี้นะครับกับประชาคมโลกอายะบทนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวบทที่เอามาศึกษามาทบทวนทุกช่วงทุกเวลาว่าคนที่ละเลยหรือหลงลืมในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เนื่องจากว่าไม่คำนึงหรือไม่ระลึกถึงหน้าที่ของท่านนบียังไม่เข้าใจว่านบีเนี่ยถูกส่งมาทำไมหน้าที่ของนบีเนี่ยมาทำอะไรก็เลยเข้าใจว่านบีเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งความบารักัตโดยไม่รู้ว่านบีเนี่ยต้องมีอำนาจในชีวิตของเราต้องมีบทบาทต้องมีผลในชีวิตของเราเนี่ยนบีเอากุรอานมาอ่านให้เราฟังมากุรอานจากท่านนบีไม่ใช่ว่าต้องไปฟังจากนบีโดยตรงนะไม่ใช่แต่กุรอานนี่ก็ยังอยู่วายุซักกีกุมนบีมีหน้าที่ต้องขัดเกลาชำระมลทินของพวกเรานบีทำไหมหรือเราปล่อยให้ท่านนบีมีอิทธิพลตรงนี้ไหมปล่อยให้ท่านนบีมาขัดเกลาจิตใจของเราไหมหรือว่าเราไปหาจากที่อื่นแหล่งอื่นจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยต้องทบทวนวายุฮัลลิมุคุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์และจะสอนคำพีอัลฮิกมะห์เนี่ยซุนนะห์เราอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วจะสอนเรื่องคำพีของอัลลอฮ์และอัลฮิกมะห์คือซุนนะห์คือฮะดีษของท่านนบีสอนเราอัลลอฮ์เลยบอกว่านบีมีหน้าที่มาสอนเราถ้าคนบอกว่าไหนอะไม่เห็นนบีมาสอนอัลลอฮ์บอกว่านบีมาสอนแล้วแสดงว่าตัวบทคำสั่งสอนของนบีเนี่ยมันมีแล้วแต่เราต่างหากที่ไม่แสวงหาฉะนั้นเรียกได้ว่าคนที่ไม่แสวงหาเรียนรู้อัลกุรอานกิตาบและอัลฮิกมะห์คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ให้ท่านนบีเป็นครูของเขาพอถามว่าปฏิบัติตามใครยึดในแนวของใครดูที่คำตอบหลากหลายนะพวกครูของฉันเนี่ยคนนี้คนนู้นมาสอนฉันน่ะมาสอนนี้มาสอนนู้นนบีอยู่ไหนอ่ะนบีอยู่ไหนอยู่วันเดียวอ่ะผมบอกแล้วว่ามันถูกสรุปไปแล้วอยู่ในวันเดียวคือโมลิดวันเดียวเดี๋ยวนี้สามวันแล้วเพิ่มแล้วสรุปไปแล้วนั่นนี่คือผลกระทบไงผลกระทบว่าภูมิใจในสิ่งที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำสั่งสอนแต่ที่เป็นคำสั่งสอนเนี่ยก็คืออันนี้แหละตัวบทตรงนี้ที่จะทำให้เราแหมนึกจริงๆถึงข้อบกพร่องของประชาชาติอิสลามต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอิหม่ามอิบนุกะซีรได้พูดถึงบุญคุณของท่านนบีนะบุญคุณเรามักจะนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษของโต๊ะครูของเราของคนที่มีบุญคุณด้านอุปการะด้านวัตถุนะแต่บุญคุณของท่านนบีเนี่ยเราค่อนข้างไม่ค่อยนึกกันนะอิบนุกะซีรได้ขยายความมาอย่างบทนี้บอกว่ายัซกุรุตะอาลายุซักกิรุนะยุซักกิรุตะอาลาอิบาดะฮุลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ทรงระบุกับบรรดามุอ์มินีนให้จดจำให้ระลึกมาอันอะมะบิฮิอะลัยฮิมในความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขามินบิอ์ซะติรอซูลอิลัยฮิมซึ่งการที่ทรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังพวกเขาคือพวกมุอ์มินีนيتلو عليهم آيات الله مبينات عن أنكان آياتهم الله في ترجكان ويزكيهم كتلو أي يطهرهم خمرة رزائل الأخلاق قام ميمون تندان مريات ودنس النفوس قام سكربك هنجتين وفعال الجاهلية فتي كم كون جاهلية يك رئيس سنة رئيس أمرو رئيسที่เขาเคยใช้ชีวิตกันอยู่วายุคริจุฮุมและนำเขานบีเนี่ยจะนำพวกบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ย มินัลซุลูมาตออกจากความมืดอิลันนูรสู่ความสว่างวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะสอนกิตาบวะฮุวัลกุรอานวัลฮิกมะตะสอนฮิกมะวะฮิยัสซุนนะฮ์วะฮิยัสซุนนะฮ์บอกว่าการตีความนี้นะโน่นนะตั้งแต่อิหม่ามชาฟิอีนะเขาได้อ้างหลักการตรงนี้นี่แหละว่านบีไม่ได้สอนอย่างเดียวนบีสอนทั้งกุรอานและสอนซุนนะฮะดีษของท่านด้วยนะจากกุรอานนี่ชัดเจนวะยุอัลลิมุฮุมมาลัมยะกูนและจะสอนในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้กันเลยอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกานูฟิลญาฮิลียะติลญะฮนะเพราะฉะนั้นอะลัยกุมุสสลามภาษาอาหรับอัสสลามุอะลัยกุมนะตะกอมเนี่ยไม่รู้อ่ะยะกอนฟะกานูฟิลญาฮิลียะติลญะฮลาพวกเขาเคยอยู่ในยุคญาฮิลียะอัลญาฮิลียะอัลญะฮลาที่มันมีลักษณะพวกเขาจริงๆครั้งที่3แล้วนะครั้งที่3แล้วแม่ถ้าฟังในหลวงเนี่ยคงนะเขาได้สดับฟังคารวะสดับฟังนะแต่ฟังอายะกุรอานเนี่ยไม่สำคัญหรอกฟันตะกลูบิบรักะติริซาลาติเขาก็ได้เคลื่อนไหวจากลักษณะโง่เขลางับลักษณะความมืดของเขาเนี่ยด้วยความจำเริญด้วยความแสงสว่างแห่งบทบัญญัติที่ท่านนบีได้นำมาวายุมนิสิฟารติและความบรักัตแห่งการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยอิลาฮานะติลอาวลียะจากคนโง่เขลาจากคนที่อยู่ในยุคญาฮิลียะสู่ลักษณะผู้ที่เป็นอาวลียะผู้ที่เป็นมิตรกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىว่าจะยันอุลามะและด้วยมารยาทลักษณะของนักผู้รู้ที่มีความรู้ฟะซารูด้วยบทบาทของท่านนบีด้วยการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งวะอบัรรุฮุมกุลูบันและมีจิตใจอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งวะตัลลุฮุมตะกัลลุฟันและเป็นคนที่ไม่ยุ่งยากในการใช้ชีวิตกันละหุมน้อยมากที่จะแบบว่ามีอะไรยุ่งยากมีอะไรลำบากในระบบของชีวิตเนี่ยก็ปรากฏในชีวิตของซอฮาบะห์ว่าเป็นชีวิตที่ง่ายสะดวกวาสบะกะฮุมละฮะจะตันและเป็นคนที่พูดสัจจะเสมอนี่คือผลงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพราะบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นลูกศิษย์เองโดยตรงจากท่านนบีแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตามอัลลอฮ์ก็สรรเสริญท่านนบีเราจะหาว่าสาวกที่ได้เอาความรู้จากท่านนบีโดยตรงและสรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติตามรอยเท้าของพวกเขาคือนบีและสหายและวัตตะบีอีนะละฮุมนะพวกที่ปฏิบัติตามพวกที่พยายามอยู่ในแนวทางยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ท่านเคยปฏิบัติซึ่งไม่ถูกต้องและได้รับคําแนะนําจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นความถูกต้องท่านต้องนึกถึงบุญคุณนะนึกถึงบุญคุณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้นําท่านจากความผิดไปสู่ความถูกนะไม่เคยอ่านกุรอานการกุรอานเนี่ยก็มาจากผลงานของท่านนบีทั้งสิ้นนะเคยฟังเพลงเลิกฟังเพลงเคยทําอะไรที่มันเป็นความผิดแต่ได้รู้คําสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลิกความผิดนี่แหละครับคือบุญคุณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ม่ใช่บุญคุณของต้นครูไม่ใช่บุญคุณของตำรับตำราแท้จริงเนี่ยบุญคุณตรงนี้นะครับมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องในบุญคุณและพระมหากรุณาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ทรงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุทรงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮฺก็เลยสั่งไว้ว่าฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเนี่ยที่เกี่ยวกับอายะที่ผ่านไปแล้วนะอายะเนี่ยกะมาอัรซัลนะดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งอย่างพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าทำไมถึงว่าการที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราซิกรุลลอฮ์เนี่ยให้เราระลึกถึงพระองค์นั้นก็เพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับเราเป็นศาสนทูตเป็นผู้ที่จะนำเราไปสู่ความถูกต้องฟัซกุรูนีอัซกุรกุมการซิกรุลลอฮ์นั้นที่ผูกพันไว้กับการที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการชี้เป็นการบอกว่าศาสนาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอะไรดีที่เราปฏิบัติไปนี่นะนบีจะมีส่วนหนึ่งในผลบุญนบีจะมีส่วนหนึ่งในผลบุญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกดัลลุอะลัลค็อยริกะฟาอิลมันจะได้ทำดีคนที่เรียกร้องคนที่เชิญชวนสู่ความดีเสมือนคนที่กระทำความดีคุณไปแกล้งไปบอกไปสอนให้คนละหมาดทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ละหมาดไม่เคยละหมาดไปเชิญชวนให้ละหมาดไปสอนให้เขาละหมาดการละหมาดของเขาเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญของเขาและตัวเราเนี่ยที่ไปเชิญชวนเนี่ยก็ได้ผลบุญด้วยนั่นแหละทุกคนที่ละหมาดทุกคนที่ทำบุญทำความดีในโลกนี้เนื่องในคำสั่งนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็จะรับผลบุญด้วยและเนื่องจากนี้เนี่ยเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىท่านกูรูนี่ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าอัซกุรกุมวัชกุรูนีวะลาตักฟุรูนและจงขอบคุณข้าเถิดและจงเหยียดเนรคุณต่อข้าเลยนี่นะอุลามะได้อธิบายเรื่องนี้ยาวเลยนี่ก็ขอให้ใช้เวลายาวหน่อยเรื่องสำคัญเรื่องซิกรุลลอฮ์เรื่องรำลึกถึงอัลลอฮ์มันเป็นกิจวัตรสำคัญในชีวิตของมุสลิมแต่เราค่อนข้างไม่ให้ความสำคัญไม่ศึกษาให้ครบถ้วนชีวิตของเราเนี่ยมีวาระอะไรมากมายนะครับที่เราปฏิบัติทุกวันทุกคืนนะแต่การซิกรุลลอฮ์เนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยแท้จริงต้องทำอะไรเป็นอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องขยายความหน่อยอิหม่ามมุจาฮิดได้บอกว่ากะมาฟะอัลตุฟัซกุรูนีกะมาอัรซัลนาอธิบายคำว่าฟัซกุรูนีดังที่ข้าได้ส่งรอซูลเนี่ยพวกเจ้าก็จงระลึกถึงข้าอิหม่ามมุจาฮิดอธิบายอย่างนี้นะมุจาฮิดบอกว่าอิบนีวะฮับเขาว่าไงครับقرينان كهشام ابن سعيد عن زيد ابن أسلم زيد يزن بن تابعين في خوشة رينان تنين بن خاو بن كان رينان تن فواكسا ماشي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كرقبا رقبا كالكونا أن موسى عليه السلام دل نبي موسى عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك موسى عليه السلام اللهم قل يا ربي أني ماشي حديثك نبينا แต่เป็นการรายงานทางประวัติเรื่องเล่าจากไซด์บินอัสลัมซึ่งเป็นตาบีอีนเขารายงานว่าท่านนบีมูซาถามอัลลอฮ์บอกว่ายารับบิกัยฟะอัชกุรุกโอ้พระผู้อภิบาลของฉันจะขอบคุณพระองค์อย่างไรฉันอยากจะชูกรต่อพระองค์ฉันจะชูกรอย่างไรกาละละฮูร็อบบุกอัลลอฮ์ก็ทรงตอบแก่ท่านนบีมูซาบอกว่าตัซกุรุนีวะลาตันซานีจะชูกรอย่างแท้จริงต่อฉันเนี่ยท่านก็ต้องรำลึกถึงข้าเสมอวะลาตันซานีและอย่าลืมฉัน يا الله. فإذا ذكرتني فقد شكرتني. ترى أكو تاو بيرم لتنجل تاو كثير وشكر طوشن. لا ترى أكو تاو نسيتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. ترى أكو تاو لمشن كثير وشكر ميرا كن تتفيتن. ก็เป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่อันตรายการรำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะแต่อะไรก็ตามที่อัลลอฮฺได้ตำหนินะครับในคุรานอัลลอฮฺได้ตำหนิคนที่ลืมอัลลอฮฺ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وبنى موسى تابوت شاو يا يا بن يا مين ผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยลืมตัวเองลืมอัลลอฮ์ก็ลืมตัวเองลืมอัลลอฮ์ยังไงครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นเป้าหมายในชีวิตไม่คำนึงไม่เกรงไม่มีจุดหมายไม่มีความสำคัญไม่มีน้ำหนักในชีวิตอะไรที่ผ่านในชีวิตเนี่ยก็นึกถึงอื่นๆอัลลอฮ์เนี่ยจะมาที่หลังทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก่อนอื่นนะท่านมุสลิมนะก่อนอื่นนะได้หรือเปล่าฮาลาลฮารอมแสดงว่าเนี่ยอันนี้ไม่ลืมอัลลอฮ์อย่างคนนี้ไม่ลืมอัลลอฮ์จะทำอะไรในกลุ่มศาสนาอันนี้อันนี้ไม่ลืมอัลลอฮ์แต่เอาจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดดูซิมันผิดกฎหมายไหมอันนี้ลืมแล้วลืมหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันก็สังคมคนเขาทำกันบรรพบุรุษเขาหนีมาหนุนมาเนี่ยก็ไม่ลืมนะไม่ลืมอัลลอฮ์ก็ยอมรับว่าผิดนะแต่อัลลอฮ์เนี่ยมาตำแหน่งรองสังคมมาตำแหน่งแรกนำหน้ามาก่อนเพราะที่จริงเนี่ยนะครับบางคนก็ไม่ลืมอัลลอฮ์แต่การลืมนี่นะมันหลายระดับมันหลายตำแหน่งนะครับลืมเสมอเลยลืมนี่หมายถึงว่าไม่มีเลยนี่แหละที่ท่านนบีมูซาถูกแจ้งจากอัลลอฮ์อิซานะซีตะนีฟะกัดกะฟัรตะนีถ้าเจ้าลืมข้าเนี่ยก็ถือว่าเจ้าปฏิเสธข้าเลยโอ้โหถ้าเอาตามสำนวนเป๊ะเด็กนะถ้าเอาตามสำนวนเนี่ยถ้าเจ้าลืมข้าถือว่าเจ้าปฏิเสธข้าผ่านไปนาทีนึงเนี่ยไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์เสร็จเลยแต่มันไม่ใช่ถึงบอกว่ามันอันตรายนะมันเสี่ยงเพราะบางครั้งเนี่ยลืมหมายถึงว่าไม่ตั้งใจลืมไม่ตั้งใจลืมเพราะแน่นอนกิจกรรมในชีวิตของเรานี่ก็มีหลายอย่างแต่อิสลามสอนว่าเราเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์นี่ในทุกเมื่อในทุกเมื่อแม้กระทั่งในช่วงที่เป็นส่วนตัวที่สุดในชีวิตของเราอะไรอ่ะอิมามกอซาลีในหนังสืออิห์ยาอุลูมุดดีนนะเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขอันนี้เรื่องนี้เนี่ยพูดได้นะครับไม่ต้องอายเป็นเรื่องศาสนาและเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่มีความสุขที่ดีเลิศที่สุดยอดที่สุดความสุขที่สุดนอกจากความสุขที่ได้จากการร่วมนอนระหว่างภรรยาสามีมีอิหม่ามกอซาลีเขาพูดนะก็แสดงว่าการร่วมนอนระหว่างภรรยาสามีถือว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่านี่นะที่เป็นความสุขที่สุดสำหรับเจ้านี่นะก็อย่าลืมระลึกถึงข้าฉะนั้นร่วมนอนกับภรรยาสามีเนี่ยต้องยึดอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์มาจะนิบในชัยฏอนรู้กันหรือเปล่าดูดิฮะรู้ยังห้องยังไม่ได้นะดูจะมาคืนนั้นเหมือนบางคนเนี่ยมานั่งท่องกันนะคือนั่นน่ะยุ่งกันนะหัดกันรีบ หลงๆดอกไม่ทัน เนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจในความสำคัญแห่งการยึดกรุณานะครับไม่ลืมนะไม่ลืมมาละในทุกเรื่องความสุขที่รองมากินอาหารก็ไม่ลืมบิสมิลลาห์เสร็จแล้วก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ลืมลืมไม่ได้ในทุกเรื่องนะครับศาสนาได้สอนให้ลืมอัลเลาะห์ไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เราอิมันเดินมันเป็นภารกิจส่วนตัวถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระอัลเลาะห์ก็บอกว่าอย่าลืมนะเข้าห้องน้ำมันก็มีดุอานะนี่มันไหนเห็นว่าอะไรวะว่าเรื่องการที่กรุณาเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่นะมันเป็นโครงสร้างของชีวิตของมนุษย์หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีรูปแบบแบบนี้แต่คนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีแบบนี้เข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำเข้าบ้านไม่มีออกจากบ้านไม่มีร่วมนอนกับภรรยากินอาหารไม่กินนบีบอกกันนะแบบนี้แค่เข้าบ้านไม่ซิกรุลลอนะพวกชัยฏอนเนี่ยเรียกพักพวกเลยมาแล้วคืนนี้ได้ที่พักแล้วคืนนี้มีที่พักแล้วเข้าไปแล้วไม่กินแล้วไม่ซิกรุลลอนี่คืนนี้ก็ได้กินด้วยเห็นไหมนี่คือผลในการที่เราไม่ระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเสียนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาซาลาฟุสซอลิห์ได้ขยายความเกี่ยวกับอายะห์เนี่ยที่เราได้บอกว่าأذكروني أذكركم في تنينا الله ما يدعى علي رب ما يتمكن ما يشيوا رأوني تذكر الله لي لك الله تدعينا لا في تنكن يتكي رأو في تنكن في كنا تكي رأو في جدائي رنوان جدائي فورني تكي رأو และรางวัลที่จะได้จากอัลลอฮ์นี่นะครับมันยิ่งใหญ่มันมหาศาลมันใหญ่หลวงมากกว่าที่เราได้ทำเราเนี่ยซิกรุลลอฮ์และเราเนี่ยคือใครก็มนุษย์คนตอนเราได้บอกว่าเจ้าระลึกถึงข้านะข้าจะระลึกถึงเจ้าลองเอาอายะห์นี้ไปอ่านแล้วก็นึกในความนึกซึ้งของความหมายมันจะเห็นว่าเราเนี่ยมันน่ากระพี้นะมีขณะที่อัลลอฮ์บอกว่าระลึกถึงข้าและข้าจะระลึกถึงพวกเจ้าก็ฟังเพลงกันระลึกถึงแฟนระลึกถึงนักร้องระลึกอัลลอฮ์นะในฮะดีษเอาฮะดีษก่อนนะเราเอาของฮะซัลบัชรีก่อนฮะซัลบัชรีบอกว่าอินนัลลอฮะยัซกุรุมันซะกะรแท้จริงนั้นอัลลอฮ์จะระลึกถึงผู้ที่ระลึกถึงพระองค์ويزيد من شكر لشكرهم قول طافوتي شكر طفر أم ويعذب من كفر لا تألم توت رمان فوتي فاتيسيت كأم مكحول الأجدي يتدي روى من ميكتكا من كان لي تعم بقوة قلت لابن عمر تعم عبد الله بن عمر بن صحابانا أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله ก็ได้ยินอายะนี่นะอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าทรงระลึกถึงข้าและจะข้าจะระลึกถึงพวกเจ้าเขาก็ถามอัลลอฮ์ดูแลโน้มอ้าวและข้าตะกอนก็ตีเลนนะข้าตะกอนชาริบันขมรคนขี้เมาดื่มเหล้าวัดแซริกขโมยวัดแซนี่คนที่ดำดีนะพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาระลึกถึงอัลลอฮ์นะถ้าเขาซิกรุลลอฮ์ละอัลลอฮ์จะซิกอัลลอฮ์จะระลึกจะรำลึกถึงพวกเขาไหมว่าพระองค์ Allah ทั้งนั้นที่ Allah ได้บอกว่าตะกรุนีอัลกุรคุมพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าและข้าจะรำลึกถึงพวกเจ้าท่านท่านอับดุลลาห์บอกว่าอิซาซักรัลลอฮะฮาซาซักรฮุลลอฮุบิลอะนะตีถ้าเขาได้รำลึกถึง Allah ขณะนั้นนะขณะที่ทำความผิดขณะที่ทำความดีและรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือซิกิร์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงเขาด้วยการสาปแช่งจะกระหูบิลานะติฮัตตายัสกุดจนกระทั่งเขาเหล่านั้นน่ะเลิกความผิดเลิกกระทำความผิดหรือเลิกซิกิร์เลิกรำลึกต่ออัลลอฮ์ นี่หมายถึงว่าคนที่จะอ้างว่าอายะห์นี้เนี่ยตลอดนะใครจะดิฉันต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะดิฉันต่อเขาเนี่ยเอออย่างนั้นก็ดีสิตั้งวงเล่าเลยแล้วเปิดกุรอานเออตั้งวงเล่าแล้วเปิดกุรอานนี่เราดิฉันต่ออัลลอฮ์นะนั่นแหละใครมายุ่งกับเรานะก็เปิดกุรอานนี่ก็โดนสาปแช่งตลอดโดนสาปแช่งตลอดเพราะจริงเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวพฤติกรรมเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีมานนี่มันจะหลุดไปช่วงที่ทำลายจีนเนี่ยที่ลายจีนว่าหัวมุขมินผู้ที่ดำดีนาขณะที่ดำดีนาเนี่ยไม่มีอีมานว่าในชรบุลคำรหีในชรบุหัวหัวขณะที่ดื่มเหล้าเนี่ยไม่มีอีมานนะครับว่าในยันเตฮีบุนูบะตะฮีในยันเตฮีบุหัวหัวขณะที่ขโมยเนี่ยไม่มีอีมานอีมานนี่มันหลุดไปช่วงนั้นฉะนั้นจะชี้กุลลาอย่างไรก็ไม่มีผลเพราะการที่กุลลาเนี่ยคือรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยความยังเกรงยังเกรงอัลลอฮ์ได้ไงอ่ะขณะที่กำลังละเมิดหลักการของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรื่องที่ฮะเรื่องที่แปลกประหลาดแปลกประหลาดที่อียิปต์นะคนที่รับสินบนนะสินบนมีการอารามใช่ไหมสินบนอะไรแล้วพอไปพวกหน่วยราชการเขาไม่รับด้วยมือเขาจะเปิดดิ้งชักแล้วบอกว่าผมไม่รับสินบนดิ้งชักกันนะถ้าผมไม่รับสินบนนะเนี่ยแบบว่าคนที่ทำตัวว่าหลีกเลี่ยงจากสิ่งฮารามหรือสิ่งที่มันผิดนะและอ้างว่าอย่างนี้เนี่ยปลอดภัยซึ่งมันไม่ใช่ความยำเกรงต่อไม่อย่างแท้จริงนี่มันจึงว่าต้องดูสิ่งที่อัลลอฮ์กดขี่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องห่างไกลพยายามให้ห่างไกลอย่างไกลที่สุดนะครับอัลฮัสซันอัลบัสรีจึงอธิบายว่าเริ่มลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่อย่าเข้าใจอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าเริ่มลึกถึงอัลลอฮ์นี่นะต้องมีเม็ดตัสเบนี่พันเม็ดเนี่ยเคยเห็นไหมพันเม็ดในอิทธิยาเยอะเป็นพันเม็ดเลยนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ฮะซุนบัสรีอธิบายว่าไงครับอุซกุรูนีฟีมัฟตารับตุอะลัยกุมจงรำลึกถึงข้าในสิ่งที่ข้าได้บัญญัติได้สั่งสอนได้บังคับไว้ต่อพวกเจ้ารำลึกหมายถึงว่าเมื่อมีอาจารย์เรียกให้ไปละหมาดรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าไปละหมาดไม่ใช่ว่าถึงเวลาละหมาดนี่เรียนดูโทรทัศน์แล้วซิกเกอร์เนี่ยฉันก็ซิกเกอร์อยู่ไม่ใช่อัลกุรคุมฟีมาอูจับตุลักุมอาลานัฟซีและการที่ข้าจะรำลึกถึงพวกเจ้าก็คือการที่ข้าจะให้การตอบแทนในสิ่งที่ข้าได้สัญญาไว้เจ้าเราได้สัญญาไว้ว่าละหมาดจะได้ผลบุญทำอย่างนี้จะได้เข้าสวรรค์พวกเจ้าทำดิพวกเจ้ารำลึกในการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้าและข้าจะให้รางวัลต่อพวกเจ้าซะอีดบินซุบัยร์บอกว่าอุซกุรูนีบิตออฮะติรำลึกถึงข้าด้วยตออฮะด้วยการเชื่อฟังอัซกุรกุมบิมัฆฟิรอติและข้าจะรำลึกถึงพวกเจ้าด้วยการให้อภัยโทษด้วยการให้อภัยโทษนี่อิบนุอับบาสได้ให้ความที่มันให้ความหมายที่มันลึกซึ้งมากนะครับเกี่ยวกับอายะห์ซิกรุลลอฮิอิยากุมอักบะรุมินซิกริกุมอิยาฮูการที่อัลลอฮ์รำลึกถึงพวกเจ้านี่นะยิ่งใหญ่กว่าการที่พวกเจ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์แน่นอนแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเราเขามาบอกเราบอกว่าเนี่ยวันนี้นะโอ้โหโชคดีคุณโชคดีจังเลยทำไมคุณเนี่ยออกทีวีนะออกทีวีโอ้โหเราดีใจใหญ่เลยดีใจเราออกทีวีขึ้นดีเองเดาออกทีวีแล้วก็ออกทีวีแล้วก็นู่นนั่งอยู่กับนายกนั่งอยู่กับนายหลวงนั่งอยู่กับคนยิ่งใหญ่ตำแหน่งสูงในสังคมเรายิ่งภูมิใจ แล้วสั่งญาติๆนะห้าทุ่มอย่าลืมนะเปิดโทรทัศน์เลยแล้วก็เตรียมด้วยนะอัดด้วยนะอัดนะประวัติศาสตร์เลยแต่ถามว่าไอ้ความภูมิใจตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนได้ยังไงกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงเรานี่นะกับบรรดามาลาอิกะฮ์คนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซิกิร์ต่ออัลลอฮฺชุกรต่ออัลลอฮฺทำหน้าที่ต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺก็จะรำลึกจะชื่อเราโอ้จิบรีลเนี่ยดูคนนี้โอ้มีใจเนี่ยดูคนนี้มาแค่มาเนี่ยเรารู้ว่าอัลลอฮฺมานะแต่เราทำไมไม่ภูมิใจคือมันไม่มีน้ำหนักอะไรในชีวิตของเรามาดูที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและบุคอรีท่านนบีได้กล่าวว่ายะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าหะดีษกุดซีนะมันซะกะรานีฟีนัฟซิใครระลึกรำลึกถึงข้าในใจของเขาซะกะรตุฮูฟีนัฟซีไม่ใช่นัฟซีนะเขียนผิดแก้ด้วยนะคนที่มีชีวิตคนที่มีชีวิตแก้ด้วยมันจะกรณีตีนัสสิใครที่รำลึกถึงข้าในใจของเขาเราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ในใจนะไม่ได้ไม่ได้กล่าวด้วยลิ้นนะจะกรตุฮูตีนัสสิข้าก็จะรำลึกถึงเขาในใจของข้าใจของอัลลอฮ์ยังไงเราไม่รู้ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อนะเราก็ต้องเชื่อเราอย่างหงุดหงิดอย่าสวิตสวัสดิ์เขาจะสวิตสวัสดิ์ไหมฮะวัสวาสะฮะเป็นขี้กระชิบกระซาบก็ไม่รู้จะแปลงไงฮะเรายังจะเข้าใจยังไงเนี่ยนักสูงของอัลลอฮ์นี่จะเป็นอย่าคิดอย่างนี้ผิดที่มีในสำนวนอายะห์หรือคุรอานนะก็อัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะสิบาทของพระองค์เนี่ยเราก็เชื่อตามนั้นนะก็เราก็ไม่ต้องคิดมากเรายอมรับในทุกสิ่งที่มีในคุรอานและสุนนะเกี่ยวกับสิบาทของอัลลอฮ์บอกว่าในใจของพระองค์ถ้าเราระลึกในใจของเราระลึกถึงอัลลอฮ์ในใจของเราอัลลอฮ์ก็จะรู้จะรำลึกถึงเราในใจของพระองค์ยังไงเราก็ไม่รู้แต่แค่รู้ความหมายผิวคร่าวๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ประทับใจแล้วมันก็ทราบซึ้งแล้วใช่ไหมว่ามันจะกรณีฟีมาละใครที่รำลึกถึงข้าฟีมาละอินในวงบรรดามนุษย์ผู้คนต่างๆมาละนี่หมายถึงว่าที่นั่งมีคนชุมนุมนั่งฟังกันอยู่ذكرت في ملأ خير من ข้าก็จะรำลึกถึงเขาในวงผู้ที่มีความดีมีตำแหน่งเหนือกว่าเราที่เราไปไปรำลึกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กับพวกนั้นแต่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยสมมติว่าเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงเรานะครับในวงบรรดาอะไรก็ที่เหนือกว่าพวกเราเราพูดกับพี่น้องเตือนก็อันนี้กลัวอัลลอฮ์นะอย่าทำอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนี้นะระลึกถึงอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็จะระลึกถึงเราจะระลึกถึงเรานะครับกับบรรดามลาอิกะฮ์ที่จะมีความดีมากกว่าเรานะครับความหมายแบบนี้นะครับที่จะทำให้ที่ทำให้พวกเราเนี่ยพยายามนึกถึงผลบุญผลดีที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณลอสพานังวะตาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนนะครับเรื่องซิกิรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะก็เลยบอกว่าแบ่งเป็น2ประเภทซิกิรคือเรียกว่าซิกิรมุตลักซิกิรทั่วไปซิกิรมุตลักซิกิรทั่วไปไม่มีข้อจำกัดไม่มีเวลาไม่มีสถานที่โดยเฉพาะเวลาที่สมควรที่จะซิกรุลลอฮ์ตรงนั้นนะครับก็จะยิ่งดีแต่ในสถานที่หรือบางเวลาที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยง แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัดไม่มีเวลาและสถานที่เรียกว่าซิกรุมุตละนั่งบนรถมีสุภาพอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อิลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรวะลาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์เดินก็ซิกิรนะนบีได้สอนว่าเราเห็นอะไรที่แปลกประหลาดอะไรที่น่าแปลกใจเนี่ยสุภาพอัลลอฮ์เห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่น่าภูมิใจให้กล่าวอัลลอฮ์อักบัรจะได้ไม่หลงในสิ่งนั้นอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่านั้นเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดอะไรที่มันน่าตำหนิสุภาพอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีข้อตำหนิเหมือนนี้เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏนี่เราสามารถไปรู้ถึงอัลลอฮ์ในแง่ที่เรารู้สึกอ่อนแอละฮาวลาวะลากุวะตะขอพลังขอแรงจากอัลลอฮ์นะในบรรดาการซิกร์ต่างๆเนี่ยเราก็ควรใช้ในชีวิตของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับไม่มีข้อจำกัดตรงนี้แต่มีซิกร์มุกัยยัดมีซิกร์จำกัดนี่หมายถึงว่าถูกผูกพันไว้กับบางกรณีบางการกระทำบางเวลาบางสถานที่เช่นเข้าบ้านออกนอกบ้านเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำนะรับประทานอาหารเลิกทานอาหารเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดนะครับเนี่ยเป็นซิกเกอร์ที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ซิกเกอร์ต่ออัลลอฮ์ในยามเช้าหลังละหมาดซุบฮ์จนถึงตะวันขึ้นรู้ซิกเกอร์ในยามเย็นตอนเย็นหลังอาซัตถึงมะกริบเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับซิกเกอร์เหล่านี้ก็จะมีตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมควรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องไปศึกษาต้องไปศึกษาชีวิตของเรานะครับเสียดายมากนะครับถ้าเราไม่ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าโดยเฉพาะในเรื่องซิกร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซิกร์ต่ออัลลอฮ์นี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นการยกตำแหน่งของเบาของพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าถ้ารำลึกถึงข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าเราก็ต้องพยายามให้การซิกร์ต่ออัลลอฮ์นั้นมีเนื้อหาและมีเนื้อที่ในชีวิตของเราเรื่องอ่านคุรานเรื่องเรียนรู้ศาสนาเรื่องการทำงานเพื่ออัลลอฮ์การทำงานเพื่อศาสนานี่แหละครับที่จะเพิ่มพูนซึ่งคุณภาพของชีวิตของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ซิกร์ต่ออัลลอฮ์กับคนที่ไม่ซิกร์นี่นะเปรียบเสมือนบ้านที่มีคนอยู่กับบ้านที่ไม่มีคนอยู่บ้านพังอ่ะบ้านที่มีผีอยู่อ่ะไม่มีคนอ่ะนะคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีชีวิตชีวาคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์นบีบอกนะคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับคนเป็นคนที่มีชีวิตคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนคนตายฉะนั้นอัลลอฮ์เรียกพวกกาฟิรเนี่ยอัมวาตุนกัยรุอะฮยาวะมายะชูรูนอัยยานยุบอะซูพวกกาเฟรพวกเนรชนปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอัมวาเหมือนกับคนตายเหมือนคนตายเพราะอะไรไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไงไม่ดีกับอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับว่าในสังคมของเราเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างไม่มีใครให้ความสำคัญมันเหมือนกับว่ามีสองฝ่ายนะสองฝ่ายจัดและมีแนวกลางฝ่ายจัดมากที่ใช้เรื่องซิกร์ต่อและเรื่องซิกร์เนี่ยเป็นเรื่องเลยขอบเขตเลยบทบัญญัติเลยคำสั่งสอนเลยความประสงค์ของอัลลอฮ์พวกตะรีกัตซูฟีกลายซิกร์เนี่ยซิกร์ในชีวิตของเขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญกว่าละหมาดและยังเอาบทซิกร์ที่มันไม่มีในหลักการศาสนามาใช้ด้วยเช่นเห็นไหมเราจะซิกร์นี่ก็ไม่ใช่ซิกร์ตามสบายนะไม่ใช่จะเอายังไงก็เอานะไม่ใช่และนี่คือผลในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกตะรีกัตทุกตะรีกัตนะหัวหน้าตะรีกัตเนี่ยจะมีตำราเขาเรียกว่าอัลอูรอดรูริดวิริดเนี่ยรีบบทซิกร์นะ สำหรับทุกตริกะห์นี่ก็จะมีวิเคราะห์ของเขาจะมีวิธีศอลาวาตของเขาไปหาดูอ่ะเหมือนวิเคราะห์ที่ท่านนบีแนะนำไหมเหมือนศอลาวาตที่ท่านนบีแนะนำไหมเนี่ยไม่วิเคราะห์ของเขาเนี่ย มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการเยาะเย้ยศาสนาเหมือนกับเป็นการเยาะเย้ยศาสนานอกจากว่าจะมีบางลักษณะที่ทำลายศาสนาเยาะเย้ยศาสนาเหมือนอะไรโยกเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็อธิบายนะมีคนเดิมเนี่ยเชียร์อยู่เชียร์เขาจะมีญาติเขาเป็นโยกปริกัดเขาบอกว่าเขาก็ถามมาว่าไอ้ที่โยกเนี่ยโยกทำไมผมก็ไม่เคยรู้นะเคยรู้ว่าไอ้โยกเนี่ยนะทำให้แล้วว่าจะไม่มีสมาธิอะไรทำนองเนี้ยทีนี้เขาก็มาพูดในเรื่องแปลกอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่โยกเนี่ยเขียนคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรามีสติปัญญานะต้องขอบคุณว่ามีสมองคนถึงขั้นนี้เนี่ยน่าสงสารนะผมก็โยกมือเขียนอัลลอฮ์จะได้อะไรเขียนอัลลอฮ์นะก็เต้นก็ทำได้นะก็ไปดูอยู่ก็เต้นอาหรับกันเนี่ยโอ้ทั้งวันทั้งคืนเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนแสดงว่าไม่ได้เรื่องไม่มีค่าเลยที่นบีไม่ได้สอนไม่มีค่าหายกลุ่มนึงเอาพระนามของอัลลอฮ์นี่มาดิคิดนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์หรือยาลาติฟิลาติฟิลาติฟิลาติฟิลาติฟิลาติฟิลาติเอาพระนามของอัลลอฮ์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดิคิดต่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นที่เอาคือเนื้อหานะเนื้อหาก็มีที่ไปที่มาท่านนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้ทำซอฮาบะห์ก็ไม่ได้และไม่มีเป้าหมายด้วยพวกตะรีกะห์พวกอยู่ในสายจัดเลยหมายถึงว่าเคร่งมากในดิกิรในสิ่งที่ไม่มีตัวบทไม่มีที่ไปที่มาและนี่นะครับอุลามะห์เขาบอกว่านี่แหละที่เราได้พูดถึงฮัลอะตากะฮะดีษุลกอชิยะห์ท่านได้รับทราบไหมข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะควบคุมที่จะมาปรากฏอย่างกว้างขวางในโลกหน้าคือวันเกียร์มะอูจูฮุนเยอมาอิดินคอชิอะในช่วงนั้นนะในโลกหน้าในวันเกียร์มะอูจูฮุนมีใบหน้าคอชิอะที่นอบน้อมที่มีคุชั่วอามิละตุนนาซิบะอามิละกระทำขยันนาซิบะลงทุนเหนื่อยแต่ตัสลานารันฮามียะจะถูกเสนอในนรกจะลิ้มรสชาติแห่งการทรมานท่านนั้นดีคอชิอะนะอูซูนคอชิอะมีคุชูอามิละขยันทำนะแต่ไม่ได้อะไรเลยทำไมอ่ะโมฆะหมดไงโมฆะหมดเหนื่อยเนี่ยทั้งคืนเลยนะทั้งคืนเลยแต่พวกปริกรรมนี่ไม่ละหมาดเตียมุลเลนี่สุนนะที่ท่านนบีทำเนี่ยไม่เอาแต่ก็ขยันนะไม่ใช่ว่านอนนะไม่ใช่นอนนะก็ขยันนะก็คือเหลือหลงได้อะไรไหมก็ไม่ได้เหมือนกับคนที่อยากจะทำอะไรที่เป็นความดีแต่ไม่ได้อยู่ในแนวทางนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำบุญกับมัยยะฮ์โดยไม่ผ่านแนวทางหรือไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้แต่ทำอะไรให้มัยยะฮ์นบีไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้ไม่ได้สอนให้อ่านคุรานไม่ได้ผลโอ้โหไปจ้างเนี่ยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นบางคนเนี่ยไปกินตังเด็กกำพร้าเขาอันนี้วิ่งบาปไปจ้างเป็นหมื่นจะได้อ่านคุรานไปอ่านที่ไหนไปอ่านในกุโบร์เนี่ยตัวละกางเป็นละเตรียมอาหารด้วยนะอ่านเอาตัวเองก็ไม่ได้ไม่ยับก็ไม่ได้เนี่ยที่อัลลอฮ์เลยบอกว่าเหนื่อยแต่เปล่าไม่ได้อะไรเลย ขวาจับมันซ้ายจับนะตอนนี้กับซูฟีซ้ายจับเลยคนที่ไม่เอาอะไรเลยบางครั้งก็อ้างว่าเอ้ยไอ้พวกยิกรในพวกตอนนี้กับที่มาพอเห็นคนชอบยิกรุ่นฮานุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ยิกรตามความถูกต้องว่ามันซูฟีบ้างมันตอนนี้กับที่มาไม่ใช่หรือเห็นคนถือตะเกียงถือตะเกียงนั้นยิ่งคิดตามความถูกต้องเงี้ยนะที่เป็นตริกาที่ป่าไม่ใช่นะแค่ถือตะเกียงนี่ไม่ใช่ตริกานะแล้วเรื่องถือตะเกียงเนี่ยอุลามะก็มีคิลาฟเนี่ยไม่ใช่ว่าใครถือก็ถือว่าตริกาซูฟีแล้วไม่ใช่นะเนี่ยขวาตัดเลยแล้วก็พอไปค้นหาไปดูในชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งคิดอัลลอฮ์มีลักษณะการยิ่งคิดไม่ตอนนอนตอนตื่นตอนไม่มีเลยหมายถึงว่าโล่งชีวิตของเขาเนี่ยโล่งปราศจากยิกรุมะนี่คือขวาจับแต่แนวกลางนี่นะครับแนวกลางนี่ก็คือแนวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถยิกรุมะเมื่อไรก็ยิกรุมะเมื่อนั้นยิ่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกเวลายิ่งดีเล่ากันเขาเล่ากันว่าท่านอบูบักรนะครับพอจะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะอมหินก้อนหนึ่งอมไว้ที่อมในเพราะอะไรกลัวว่าจะยิ่งเจ็บต่อจะยิ่งเจ็บในห้องน้ำเพราะลิ้นเนี่ยชินละลิ้นของเขาเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ตอนไหนเมื่ออะไรเนี่ยก็ต้องยิ่งรุนมาตลอดเพราะในห้องน้ำเนี่ยกลัวว่าจะลิ้นจะหลุดไปก็อมอยู่ว่าจะได้ไม่หลุดนะครับยิ่งรุนมาเนี่ยทุกเวลาเมื่อถึงอัลลอฮ์นี่ยังไงก็เมื่อเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังบางครั้งเนี่ยเราก็หลุดในสิ่งที่ไม่ใช่ซิกรุมานะเป็นการรำลึกถึงสิ่งที่อาจเป็นชิริกของหล่นขอโทษนะอุลามะเขาบอกว่าฮากิลกุฟร์เลยจะมีคาเฟอร์คนที่เล่าเรื่องกูปอร์นี่ไม่ใช่คาเฟอร์ผมจะบอกสิ่งที่เขาทำที่เป็นกูปอร์นะพออะไรตกเนี่ยอุ้ยพระมุสลิมเราต้องเคร่งเคยเรื่องอะไรไปพูดเหมือนเขาว่าพอตอนนี้อุ้ยอัลลอฮ์บางแกลืมตัวอุ้ยอัลลอฮ์ตกอันนี้มันจะสิเกิดละคือมันเป็นจำนวนที่เราไม่เจตนานะแต่ตัวในจำลองนี้เนี่ยมันสวยเลยอ่ะคือรู้ว่าไม่เจตนาว่าอุ้ยอัลลอฮ์ตกอะไรตกบางครั้งก็ไม่อย่างนี้ไหวอย่างเดียวผมไม่รู้อ่ะนะผมก็ไม่ใช่นักภาษาแต่ผมเข้าใจว่าวายเนี่ยมันน่าจะมาจากว่ายนะมันน่าจะมาจากว่ายว่าอะไรน่าจะมาจากว่ายก็ต้องดูต้องสืบก่อนนะสืบดูแต่ยังไงก็ตามบางครั้งนี่แหละตกเนี่ยก็ไม่เอ่ยข้าก็ไม่อัลลอฮ์ก็ไม่เอ่ยใครอ่ะอุ้ยแม่วันพ่อทั้งกับพ่อหรือแม่นี่เสียชีวิตไปแล้วและเอ่ยมาทำไมนี่แหละอุลามะเขาบอกว่าเรียกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีความสามารถช่วยเหลือมันแนวทางสู่ชีริกบางคนเนี่ยเขาไม่เอ่ยพ่อแม่นะพุ่นต้องเตี้ยเชียร์อันเนี่ยมีนะเชียร์อันเนี่ยอุฮุซินอุฮุซินอุอาลีเนี่ยซุนนีอะซุนนีไม่ใช่นะซุนนีเนี่ยเฮ้ยมุฮัมมัดหมายถึงว่าเรียกร้องดุอาขอความช่วยเหลือจากคนที่ล่วงลับไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วมีชีวิตเหมือนกับว่าเราขอความช่วยเหลือแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่ได้อันนี้ต้องระวังนี่นะมันซิกรุลลอฮ์นี่มันอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์เมื่อเรื่องการซิกรุลลอฮ์นะที่ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์นะมีคนที่ซิกรุลลอฮ์ก็ไม่เอาซิกรุลลอฮ์ไม่เอาไม่เอาซิกรุลลอฮ์นี่ก็เฉยได้ไหมยิ่งไม่ใช่เฉยนะไปซิกิร์ชัยตอนคืออะไรฟังเพลงฟังดนตรีเพลงและดนตรีนั่นคือกุรอานของชัยตอนบรรดาซะลัฟนี่เขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพลงและดนตรีนั่นแหละคือกุรอานของชัยฏอนผู้ศรัทธาย่อมอ่านกุรอานของเราะห์มานและผู้ไม่ศรัทธาเนี่ย ย่อมชอบกุรอานของชัยฏอนไอ้แทนที่จะเฉยๆอย่าไม่ดิกรุลละก็เฉยดินี่ไม่เฉยทิ้งกุรอานทิ้งกุรอานแล้วก็ไปหนักแน่นไปผูกพันกับเพลงนะครับคนเรานี่ก็ต้องเลือกกันนะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีหลายชาติหรอกมีมั้ยฮะมีเวรมีเวรมีกรรมมั้ยฮะเดี๋ยวชาตินี้ไม่โชคไม่ดีเดี๋ยวก็โชคดีชาติหน้าก็ไม่ใช่นะไม่มีแบบนี้นะมันก็มีชีวิตเดียวฮะมีชีวิตเดียวและชีวิตนี้แหละที่เราใช้ในโลกดุนยานี่เนี่ยใช้ให้ดีนะใช้ให้ดีให้ถูกต้องอะไรที่เราทำเนี่ยพยายามฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะทำให้เราระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ทำไปเช่นอะไรในบ้านที่มันจะทำให้เราหลงไปลืมอัลลอฮ์ไปเนี่ยก็อย่าให้มันอยู่อย่าให้มันมีอิทธิพลถึงผมบอกว่าศัตรูอัลลอฮ์ที่จริงเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ลืมอัลลอฮ์จริงเนี่ยคืออะไรปัจจุบันนี้เนี่ยตอบได้ไหมที่ทำให้คนลืมอัลลอฮ์จริงๆในบ้านในครอบครัวเด็กก็ยืนถามถามอิสตาสรอมฎอนนะอะไรที่ทำให้คนลืมอัลลอฮ์มากที่สุดทีวีโทรทัศน์ก็ตามสถิตินะค่าไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากใช่ไหมส่วนมากโทรทัศน์ทีวีคนยากจนเนี่ยผมไปมัสยิดบ้านตึกดินนะก็บ้านไม้เพียง1ตารางเมตรนะฮะ1ตารางเมตร2ตารางเมตรของมันเต็มหมดเลยแต่ทีวีเนี่ยไม่รู้กี่นิ้วอ่ะ40นิ้วอ่ะเด่นเลยในห้องมันเพราะอะไรเพราะมันมีความสำคัญในชีวิตแต่นี้เนี่ยบ้านมุสลิมเราเยอะนะแล้วไม่ใช่บ้านอย่างเดียวเนี่ยร้านกาแฟน้ำชานะนะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกร้านน้ำชาเนี่ยมันเริ่มขยายตัวมาจากใต้แล้วเดี๋ยวนี้หน้ามัสยิดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมีแล้วร้านน้ำชาหน้ามัสยิดอะไรแล้วมีโทรทัศน์ไปเจอแล้วหลายที่แล้วบ้านดอนนี่ก็ไปเจอแล้วบ้านดอนนี่ไปเจอแล้วแล้วก็นี่หน้าร้านนี่เป็นร้านน้ำชาใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะเรื่องนี้และโทรทัศน์นี่นะครับที่มันจะดึงความสนใจของมนุษย์นะของผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็พยายามสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยหลงลืมหรือลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลี่ยนใช่และสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยก็เอามาตั้งในบ้านนะครับเปิดคุรอานดูเพื่อนที่จะเตือนเราให้เราลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาเราให้เป็นเพื่อนสนิทเตือนจะได้ไม่ลืมนะครับพี่น้องนักเผยแผ่ศาสนาเนี่ยที่ซาอุดีนะคนที่มีตังค์ก็ทำยังไงเขาไปทำป้ายใหญ่เลยนะตอนเดินทางระหว่างมักกะมาดีนะห์มีใครไปนี่ก็จะเห็นนะท่านชาดิกรอลป้ายใหญ่เลยทำเนี่ยก็เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะอย่าลืมซิกรุลละแม้เรานี่ก็น่าจะทำมานะเราเห็นพวกเนี้ยศรัทธาพระเยซูชำระอะไรนะฮะพวกเราเนี่ยรวมมันคนละร้อยคนละ50บาทแล้วก็ไปติดป้ายถ้าไปทางชาชิงเซาเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเดินทางไปมาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยติดป้ายเดียวอย่าลืมยิกรุลลอฮ์มันก็จะเป็นการเตือนอย่างหนึ่งนะถ้าใครอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ก็ไม่ลืมนะยิกรุลลอฮ์เนี่ยตอนอ่านรถตอนขับรถแทนที่จะฟังเพลงไงคนอาจจะอ่านป้ายเนี่ยก็สำนึกติดเพลงเปิดคุรานมันได้ผลนะแน่นอนมันได้ผลอะไรที่น่าที่เป็นการตักเตือนเป็นการสะกิดใจให้กลับเนี่ยกลับตัวให้สำนึกตัวเนี่ยเราก็ควรกระทำนะครับนี่คือรายละเอียดนะในกิจวัตรของเราแต่โดยภาพพจน์นะที่ผมพูดข้างต้นนะภาพพจน์ในชีวิตของเรามันก็ต้องมีเป้าหมายอัลลอฮ์ได้บอก สิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาการกระทำของมนุษย์เนี่ยคือการทำญิฮาดเพราะญิฮาดนี่คือถวายชีวิตให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ถือว่าการถวายชีวิตที่มีผลที่มีเป้าหมายเนี่ยคือการญิฮาดเพื่อให้คำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งถ้าหมายถึงว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ชื่อของอัลลอฮ์ให้นามของอัลลอฮ์ให้บทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งเสมอนั่นคือภาพพจน์นั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราเราทำมาหากินศึกษาเรียนรู้นะทำธุรกิจทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตั้งกรอบว่าที่เราทำเนี่ยทำงานเนี่ยมันมีเป้าหมายในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือกิจกรรมเนี่ยมันจะดึงเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บางคนเนี่ยคิดแบบตรงข้ามนะจะบอกว่าทุกสิ่งที่จะทำให้ฉันลืมอัลลอฮ์นี่ก็ทิ้งเลยมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยท่านสามารถทำให้เป็นแนวทางไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นักฟิสิกส์แพทย์นักดาราศาสตร์สามารถทำให้วิชาการของเขาเนี่ยเป็นแนวทางให้คนยิ่งเข้าใจยิ่งรู้จักมหัศจรรย์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นเป็นสิ่งที่นักกฎหมายเอามาเปรียบเทียบเรียนรู้กฎหมายอิสลามกับกฎหมายสากลของคนเนี่ยกฎหมายสากลนี่มันแย่ยังไงกฎหมายอิสลามเห็นไหมมันสูงส่งยังไงนะเห็นไหมเนี่ยทำให้คนยิ่งตระหนักยิ่งหนักแน่นกับกฎหมายอิสลามอันนี้ก็เป็นผลเรียนรู้ศึกษาแต่ก็มีผลในการที่ได้คำดำรัสของมันเนี่ยสูงส่งทำธุรกิจทำมาหากินหาสตังค์เพื่ออะไรหาสตังค์เพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้หาสตังค์จะได้มีส่วนนึงเนี่ยช่วยเหลือศาสนาให้สูงส่งช่วยเหลือศาสนาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนี่แหละมันชีวิตที่มีเป้าหมายมีรสชาตินะเล่นบอลนะเล่นบอลนะเล่นกีฬาเล่นทำไมเล่นแล้วไม่มีเป้าหมายเล่นแล้วไม่มีกรอบในด้านหลักการเนี่ยเล่นเลยนะการละเล่นไม่มีจุดหมายในด้านหลักการเนี่ยนะเสียหายขาดทุนแต่เล่นบอลเจตนาว่าออกกำลังกายจะได้แข็งแรงเพราะมุสลิมแข็งแรงอัลลอฮ์ชอบมากกว่ามุสลิมที่ไม่แข็งแรงเราเล่นหน่อยเนี่ยจะได้ทายเทียจะได้จิตใจของเราเนี่ยสดชื่นจะได้กลับไปทำงานทำอิบาดะห์ดีกว่าเดิมอ่านเป้าหมายพอใช้ได้พอใช้ได้แม้จะต้องการท่องเที่ยวเราไปเที่ยวที่ไหนนี่ขอมีที่กรอบนะแล้วทั้งหมดนั่นเองเนี่ยกว่าที่ครูล่องไปเที่ยวไปไหนเนี่ยไปซื้อของมาทำอะไรเนี่ยเพื่ออะไรซื้อของเนี่ยเพื่ออะไรขอให้มีเนียดที่ดีขอให้มีเนียดที่ดีแล้วการที่มีเนียดที่ดีแสวงบุญจากอัลลอฮ์นะนั่นแหละคือการที่ครูล่องคือการรำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้เป็นเรื่องที่เราเตือนไว้นะครับสำหรับอายะบทนี้แต่สิ่งที่ผมลืมไว้จะพูดในอายะหนึ่งเนี่ยผมนึกตะกี้เองนะในอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าการที่นึกถึงบุญคุณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าท่านนบีได้ทําอะไรมามีบุญคุณกับเราอย่างไรปี2004ปีที่แล้วนะมี5แล้วใช่มั้ย2005ปีที่แล้วน่ะปลายปีที่แล้วมีหนังสือเล่มใหม่นะครับถูกพิมพ์ที่ประเทศซาอุดีกรุงริยาดนะเป็นหนังสือที่แปลจากหนังสือวรรณคดีชีวประวัติของผู้นำมุสลิมมุฮัมมัดชื่อหนังสือนะชีวประวัติของผู้นำมุสลิมมุฮัมมัดเป็นหนังสือวรรณคดีที่ถูกพิมพ์ในปี1844คริสต์ศักราชกี่ปีละที่พิมพ์ครั้งแรกนั้นโดยภาษาอังกฤษนะ1844 100 กว่าปีได้ไหม150 กว่านะผู้เขียน1840ผู้เขียน ผู้เขียนนะยูสบุชตัวปู่ตัวปู่พอเราก็ตัวลูกและตัวพ่อที่ตัวปู่คุณปู่ของบุชปัจจุบันนี้นะซึ่งเป็นบาทหลวงมีข้อมูลได้ใหม่ๆเอี่ยมแล้วนะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังดูกันมากเพราะหนังสือพิมพ์ออกมานะพอเขาอ่านแล้วแล้วก็เรื่องที่เขาไปได้หนังสือมานี่ก็แปลกเพราะมีข่าวที่ออกมาว่าปู่ของบูชเนี่ยเคยเป็นบาทหลวงเมื่อเคยมีหนังสือที่โจมตีอิสลามก็มีคนหนึ่งเป็นนักสื่อและเป็นคนที่แปลหนังสือเนี่ยแล้วพิมพ์ออกมาเขาก็ไปหาหนังสือนั้นไปหาทั่วโลกเลยไม่มีหาไม่เจอก็มีคนแนะนำบอกว่าห้องหนังสือห้องสมุดใหญ่ที่สุดในโลกที่ท่านสามารถไปถามได้คือห้องสมุดคองเกรสใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็ไปถามมีไหมเขาบอกว่ามีแต่ไม่ให้มีแต่ไม่ให้ออกไม่ได้เขาก็ต้องเล่นเกมหมดตัวเองเป็นนักธุรกิจที่หาหนังสือตำราเล่มเก่าสะสมอย่างเดียวไม่มีอะไรพอเขารู้ว่ามุสลิมจะเอาอ่ะนะต้องสงสัยว่าจะเอาไปทำอะไรเขาก็ไปเล่นเกมแบบนี้เนี่ยอ๋อเป็นนักธุรกิจธรรมดาเนี่ยเขาก็เอาให้ไปถ่ายพอไปถ่ายในแกรีบแปลพิมพ์ออกมาโอ้โหไม่แปลกนะครับที่บูชกำลังที่บูชตัวลูกกับตัวหลานน่ะที่กำลังทำอยู่นี่ไม่แปลกหนังสือเล่มนี้เนี่ยดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูมุสลิมเนี่ยมากก็พูดในตำนานว่านบีเนี่ยเป็นคนตลกตะแลมคนโกหกเป็นคนดีแสดงละครนะแล้วก็ชาวมุสลิมถือว่าเป็นอาญาชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาจะได้ลงโทษพวกคริสต์จะได้ตื่นตัวในหนังสือบอกว่าสักวันหนึ่งพวกคริสต์จะตื่นตัวและมุสลิมต้องเข้าศาสนาคริสต์อันนี้โดยสรุปนะโดยสังเกตที่ผมอ่านคร่าวๆอ่านเร็วๆเนี่ยวันนี้เองตอนเย็นก็อินชาอัลลอฮ์อาจจะเรื่องนี้อาจจะพูดรายละเอียดอินชาอัลลอฮ์ในวันบรรยายต่อไปแต่ที่เราได้เห็นนะการดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการดูถูกประชาชาติอิสลามเนี่ยนะครับมันก็เลวพอสมควรแต่การที่ฆ่าชีวิตมุสลิมการที่ทำลายศาสนาอิสลามนี่มันก็เป็นการดูถูกเหมือนกันแผนการของบุชตัวหลานเนี่ยตัวลูกที่ได้ทำในประเทศอิรักและที่จะทำกับประเทศซีเรียเนี่ยที่จะมานี่นะมันก็เป็นแผนต่อเนื่องทำให้เราต้องยิ่งรำลึกถึงบุญคุณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อซุนนะห์ของท่านนบีเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อศาสนาอิสลามของเราเรามีบทบาทอะไรบ้างเพื่อให้อิสลามของเราเนี่ยสูงส่งถ้ามันทุกคนต้องทบทวนนะเนื้อเวลาของเขาเนี่ยมันนำไปใช้ที่ไหนใช้ยังไงเพื่ออะไรแน่นอนมีส่วนหนึ่งเราต้องให้กับครอบครัวและส่วนให้กับครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพื่ออิสลามเหมือนกันนะอบรมดูแลครอบครัวลูกหลานให้ดีให้ถูกต้องประคับประคองให้อยู่ในแนวให้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานนะส่วนหนึ่งที่เราทำให้ครอบครัวเก็บไว้ครอบครัวอันนี้ไม่ว่าแต่ส่วนว่างเวลาว่างที่เรามีเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยอุลามะเขาบอกว่ามุสลิมไม่มีนะในพุทธนานุกรมของเขาเนี่ยคำว่าเวลาว่างเนี่ยไม่มีนะไม่มีว่างพอเราได้บอกนบีในกุรอานไปแล้วตอนเราต้องจบเมื่อท่านว่างแล้วเนี่ยก็จงขยันแสดงว่าไม่มีเวลาว่างว่างนี่ก็ต้องทำถ้ามีเวลาว่างนี่ก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สำหรับเราสังคมของเราชีวิตของเราและในโลกหน้าด้วยก็ขอให้ฝากไว้กับพี่น้องให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าต่อไปนี่เราต้องคิดว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อแสดงถึงบุญคุณของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกตัญญูต่อผลงานของท่านนะครับที่ได้นำเราสู่ความแสงสว่างความถูกต้องด้วยคำสั่งสอนของท่านนะครับ ก็ฝากไว้กับพี่น้องในตอนนี้อะกูลกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์มีคำถามไหม